xam du ko ci saxol ma lo xamne lam yekul amu ci won waxana ni Musa ne ko nga bawtu ci jaxante ñu top seen banex legi fa ñu def ci saxol lo xamne neku ci won ñom ñoko ci def wa qala waxna sahlun sahlun ibn abdullah ban dahana ku noyelante muftadihan aji top guda salabe ho kun rekki ko allah yalla halawata sunani neexiti top sunna sahlu neena ku fekk ku top guda ngay noyelante ak mom diko waf diina ba diko fekk ca bidam joye anu wo ko sikkel bidam xana bëgg lu ko neex rek al budahana tu ma waf diina bay and nit ci lo xam neexul yalla ne kon nak ku fekk ku top guda muy noyelante ak mom bañ ko xamal ne ko li ma nek guda la bu ci gennut mom da koy genn sare ko ñen lolu ku noyelante ku top guda rek yalla dindi ci yow neexitu top sunna manam dal la yangante ak noyelante ku top bida day tax yalla xel la neexitu top sunna wa fil ibris nak na ci ibris li ya dal yi ñel ya dal yi mu ne kama ya jubu nak am yu waré tajannubu ahli al bidahi sari ñun bidaya wal ahwa'i ak banex ya ka zalika nak noone ya jubu dana war tajannubu mukhalatatil umara'i moytu jaxonté buri aduna yi wa salatini ak buri aduna yi batay wala amna ak seeni dab li ma ngir li nga xamné fiha nek na ci jaxaso gogou dun fasad di dine ci yakku dine ba demay ter ibris waxna ci ne li nga xamné mom wara moyto ñi top seeni bané ak bida non nga wara moyto jekki di jaxonté buri ak seeni dak fa fi hadith nek na ci ab hadith mune sayakunu khalsatna am wahdi ci sama gannaaw salatinu ay bur yo xamne alfitnu ay fitna ala abwaabihim ci seeni buntu kama barik ibili ñi ngi melni yesu kay geleem yi la yo toona duñu jox adan kenn shay an dara illa aghsa dara ñu japp min diini ci diineem mislahu am kenn hadis ko neena won tay dama dem ba nga xamne ni buri aduna yi fitna day bari ci seeni buntu nga xamne ne bo deme ba am fa dal seen alal tam sa diine mo fa lay dess manam dal lo am seen alal rek ñakku tu non balu ko ci sadine waxna ibn mas'ud ne yadkhulu dana tabbi ar-rajul waja ala sultani ci abur wa ma hawati annak mom dinu ho dinem fa yakhruju tumi gen wa ma ma hawati dinu andate ak mom shayun dara ibn mas'ud ne na man nga duggu ci buru aduna andu dinu ci mat way boy gen do rek dara ci sadine dal ko ñak fofé وقال وخنا الفضيل فضيل ابن حياب بن كنا نكون نانو نتاخال مودي خاملو موي دي جانغ اجتنا بالسلطاني مويتو بور كما نتاخال مودي ني جانغي سوره الاوسار من القران في القران الفضيل نانا ني ني جانغي اوسار في القران ديكو جيما خرهنا نون لا ندان جانغي نو ني مويتو بور ادنا بنجا لور وقال وخنا الثوري سفيان الثوري نه iza ra'aytum dem gis ngeen al-qari'ah aji jangaja moy borom xam xam diine rek yalo bi wëru bi sultani ci bur fa'ala mo xam leen ni annahu nak mom lisul am sacc la era fu ngeen gis borom xam xam mu dem di and ak bur di wëru ci mom rek xamal ne koku am sacc la wa qala waxna it ne inna fi jahannama nak nek na ci jahannama si julon ab kasso tastahidu udul muslimin ci mom jahannamu jahannam ko leewu dok bis sabbi hina jiram ñaar fuk maratan ci yoon kasso bobu nak ahaddahu wajal nako moy xaronako allah yalla li qurra'i ñeel jang kat yi azza'iri la ñade way siyaare li salati ni ñeel bore a neena jahannama amna ben kasso bo xamne dafa ñang ñang ba jahannama ci bop muy muslu ayu kasso bobu te mom ci biram la nek sax waaw te bis mu nek jahannama dara ko dina ko muslu jiram ñaar fuk yoon te mu nek kasso bobu kat sun borom ni ko wajalal jankat yi nga xam dañuy siyaré buri dañuy dem ci buri di len sété xala mu né wa iyyaka watul an tukhdaha bu def la war bu def la nax fa yuqala ta def wax la ka ñel la né la tarudu da nga dello madlamata ak toñangi aw ta duha ba da nga jinn an madlamu is ko ñu toñ an madlamu fa inna hadhihi nakali qidhatu iblis moy waru iblis ittakhazaha japp nako sulaman muy ab kekran manam muy ab escalier il qura'i ñeul jankati nga mot na ñu na la ah yow day mën nga dem ci kër pour wax bo demé xamna né yow kéñu fa togn rek ngay dimbali ndax ñu téggi togn nga ba dama leen di labiré rek ndax ñu génn ci dëng gi def ba yoyu né lool iblis mo la koy fexel rek fexé bu nga dugg bo duggé rek bo muccuti lool rek iblis amay def wa dhahaba dem na jumhur mbolo min salafi ci way jitu ya wa sulahain qalafi wa sulahain qalafi ak way baxi kutadi as-salaf moy ñu jitu ak xalaf moy ñu muju neena mbolo ci ñu bax ñi ak mbolo ci ñu muju ñi neena ñu ila anna hadhihi al-ahadith jom ci naka yile hadis jariyat aji dawla ala itlaq ya ci ñu bawal sawar wa yamo lañu daxahu bo xam won nañ ko ilal maji jom ci dik am la wala det wa sawar wa yamo la daxahu bo xam won nañ ko li maslahat ngir masla diniyat ngir ko ju dine am lu khairiha balul limam ni danaka param xam xam yu jitu ak yu mujj yep tay ñu kay wax neenañu adisi da wara matale ci walu yep amul ñuy takale na buñ la woyé yebou ta bo jekki jekki dem ak bo fa dewe ngir maslam diine wala woyé neen yep jël ñuko ci tangam umul wala ñu na ah maslam diine kay bu fekke motax nga dem ci ñoom nangam ci nangam yep neena fa tax est ce ko wara dangal niñ ko waxe rek ci kaw wa fil hadith nak na ci hadis mu ne sayakunu khalsatna am fi akhir samana ci mujib jamono ulama way xam yuraqibuna ñun dañu xam lu anna fa nit ñi fil akhirati ci al akhirah wala yuraqibuna tay buñ ko xamé way yusahiduna tay ñi dadlo nit ñi wala yazhaduna tay ñu dadul way ndawna tay ñi tere an khishyani al umara wal istikal buri wala yantahuna tay ñu ko bayyi ni hadith bu leena mujib jamono ngay gis param xam xam yo xamné dañuy xam lu nit ñi al akhirah tay ñoom buñ xam al akhirah di dëggu nit ñi aduna té ñoom duñu dëggu aduna di ay nit ñi dem ci buri té ñoom du tay ñi joy dem di ay nit ñi dem ci buri té ñoom du tay ñi joy dem wa fihi nak na ci hadis mu ne inna allaha naka yalla yuhibbu dana sop al umara buri aduna yi iza khalatu dem ci xasson ñoom al ulama aw xamña li and zalik ngir naka lolé yuraqibuhum dana di xamé lo fil akhirati ci al akhirah wa yamqutu tammi sañje moy tammi bañ al ulama aw xamña isa khalatu dem ci xassona ñu al umara aburi li an salik ngir na ko lolé yu raqibuhum dulen di xamé lo fi dunya ci aduna mu ne hadis ba neena yalla bëgg na buru aduna bo xamné day dem di séti borom xam xam yi ndax mën na ci a jëlé ak ragal yalla ak xamim al akhirah wa yalla bañ na lool lool borom xam xam bu dem ci buri ndax dañ ko yok ak bëgg aduna ak jëlé ko ci lam nekkon ci yoonu al akhirah far ko yobbu ci yoonu yoon mu yoonu aduna وقال وخنا ابو حاسم ابو حاسم نه خير الامراء ين دي بوري ادنا ي مانو موي كاغا خامني احب سوبنا الخلماء او خامنا واي وشر الخلماء كيس تي واي خامني مانو موي كاغا خامني احب سوبنا الامراء بوري ادنا ي دانيو سفانو نينا كي گن تي بوري ادنا ي موي بور ادنا بو بگ بروم خام خامو الاخره واي كيس تي بروم خام خامي بروم خام بو دينا ي كتي يس موي كي بگ بور borom xam xam dal bu bëggee buru aduna moy yes ci borom xam xam yi waye buru aduna mu bëggee borom xam xam bu diine amal ne kon ku baax la waxal tan wax ne kulul umara'i kep ci buri aduna yi muhtajun aji aajo la ne son ko defon tam muhtajun way aajo lañu ilul hulama ay jëm ci way xam ni wa kana tan nekkon al hulama way xam tafiru di daw man ne tam yafiruna di daw bi diini haaji seen diine man ne tam bi diinihim yatulubuna hum dañu len sakku wahum ta ñoom yafiruna dañu daw min hum ci ñoom fal yow tay ji nak ata dik na al hulama way xam ni bi helmi him ak seen xam xam ata dikal na al hulama way xam ni bi helmi ak seen xam xam abwab salati bunti buri wa salati tu buri yafiruna dañu daw min hum ci ñoom al yow tay ji wahum ta ñoom yatulubuna hum dañu len sakku yow ci ba ak nay bax nga masna bax borom xam xam yi dañuy daw buri aduna yi len daka foko wuti waye tay ji mom neena borom xam xam tay ñuy wuti buri aduna yi su buri aduna yi len daw waaw lol motax nak fakhari bat rap al hulama way xam ni al umara ci buri aduna yi wa khari bat rap itam al umara buri aduna yi al hulama ci way xam ni neena li tax nak borom xam xam yi jeratu ñu dara fa buri aduna yi buri aduna itam jeriñu dara fa ca borom xam xam yi ma kenn ku nek da jekk sa borom dal dañu mujj dal legi borom xam xam yi jaratu ñu dara fa buri aduna yi buri aduna itam nonu borom xam xam yi jekk li ndax li bëgg ci ñoom ci aduna nu ñu ko jox wa iza kana dem nek na al umara buri aduna yi hum ñoom al lasina di nga xamne ya atoon dañu dikkal al hulama way xamne kana ko nek fi zalika ci lolé salahul fariqayn dehoruk ñaari ko ñepp ena bu fekko ni buru aduna moy jëk dem di fekk borom xam xam tok fa wara tok rek ñu fekk ci ko mu ne kon ñaar ñepp dañu defaru kon duur yi bax borom xam xam yi bax lepp jup wa qala wa khna al fadil fadil ne wallahu sana donte ñomalon na ahlul hilm ñu xam xam al hilm xam xam ba wa ahaz wa ahazuhu te ñu teddal ko wa ansaluhu te ñu wacc ko ay ansaluhu fam ko wacc allah yalla wa shahhu te ñu nay ala dinihim sen dine laqad hat kon mok kon tax lu lahum ñel len riqabul jababirati gati nota ko ni jababire moy borom doone yi regalul yalla jam fu jabbar la wan qadati wa mat lahum ñel len annas nit ñi wa hasata tad al islam wa ahluhu ak ñoom walakinahu way ñoom istansalo wacc nañu am fu sahum seen bop wala yu balu tafali ñu bu wacc nga xamni naqas wañu ko da min diineem seen diine iza salimat ne mucc na lahum ñal leen duniyahum sen aduna neena bu fekkone borom xam xam bi dañoo fonk xam xam bi tek ko fañ ko wara tek dawlo diine fonk ko kon nga gis buri aduna ak sen dag ñep ñew di leen ramal ko sukkal te kon islam tedd ak wal islam waye li yaq nak neena moy borom xam xam ñoo jek jek wacc sen place dem di dabo nak legi buri aduna yi nga xam ni legi buñu amé aduna rek bu sen diine manke tam sen yoon du wañu leen dara moy wabatalo tañu jox xilmahum seen xam xam li abnaa dunya ñeel tomi aduna yi li ñu sibo ngir ñu jot na la nga xamne fi ay dihim nek na seen loxo fazallo tañu tarxis ko dehe dal jito muy fazallo tañu tarx ko dehe akray seen muy fazallo tañu tarxis wa hanu tañu doyadi xal naas ci neñ li yaq rek neena moy borom xam xam dañu jël seen xam xam jox ko doomi aduna yi manam jox ko wa aduna motax lay far lepp yakko te defuñu ko lumay rek duga am la li nek ci waxay wa aduna manam param xam xam dañu jox seen dopp doomi aduna yi ndax bëgg am aduna ja ñor dong lol motax nit ñi way fa leen kenn faale leen kenn tegut leen kenn neena way fa zallu wa hanu ala nas wa bahasa yoni won harun ar-rashid te moy harun ar-rashid ila imam jëm ci iman bu malik al-malik yoni won jëm ci imam malik li yatiyo ngir mu dikke ko bil muwatta ci téré biñ wax muwatta li yasma ho ngir mu dégg ko ngir ci mom fa bahasa ta yone ilahi ci ci mom al imam iman bi malik ta moy malik ne ko anal hilma naka xam xam man nit inal hilma naka xam xam yusaru def nako siyaré wala yusur way mom jog di siyaré ji kenn wala ta kunta bu nek ya amiral mu'minin yow burup ci nit ñi aw wala man di aji jekki ko xamne ya dahu ne sippi al hilma xam xam fa yadhak bu mu lay sippi allah yalla mune harun ar-rashid burla won masna yu ne ci mal ne ko dama bëgg nga ñu andri ma sa téré bi nga talif mi al muwatta mal tontu ko ne ko xam xam day es ko wara set ci way wërtem di séti kenn té nak bëgguma yow buru julit bi nga doon ki jëk sikki xam xam ki jëk daalul xam xam ki suuf ba yalla la suufel la daane lool bëgguma nga def ko wa bahasa yoni won na yonne won sultanu bukhara buru julitu bukhara ila al bukhari jëm ci al bukhari li yatiyo ngir mu dikke ko li yatiyo moy ci tan la bi sahihi ci sahihom ba fil hadith ci hadith li yasmahu ngir mu degge ko min ko ci mom fa bahasata yonne ilahi jëm ci mom al bukhari bukhari ne ko inni naka man nayt anni naka man la uzillu duma taroxal al hilma xam xam wala atitu duma dikkal abwaab salatini bunti buri fa in kanat dem nek na la ka ñeel la hajatun aajo ila shay'in jëm ci dara min fu ci mom fal tahdurni nga ma teewal moy nga ma dikkal fi masjid ci sama jakka aw fi daari wala ci sama kër mune kilifa bukhara ga dafa yonne won ci al bukhari yi nga xamni mo talif as sahih mo ci hadith ni wax sahihul bukhari téré bo mu talif bolé ci hadith wéri mu ko talifé ba agal ki fa bukhara ga da yone ci woné ko dama bëgg nga ñëw net lima téré bi nga talif bukhari yu né ko a man day bëgguma toroxal xam xam tu duma dem ci bunti buri su fekké amna lo ci aaji wo dal da ngay ñëw fekk ma ci sama jàkkam ba ci sama kër du waxtaan ci ma yow وخيل وخيسنا لستوري نيال سفيان استوري وقد اتاه تبر مم ديكل نكو كتاب اك بتاخل من هندي اياله بايكو فان جابوتام يشكو نيو جامبات الفاخ تا نياك نكو لو مرات دون تي روبون غ بنا اك نون اذا سلطان جيم سي بور بي لو مرات تي بوروم بون بنا اك نون اذا سلطان جيم سي بور بي فقال من والله جنا تي يالا لا اسال دما نيان الدنيا ادنا من يالا ميغا خامي يملكو هذا نكو موم فكيف نكلا كاي نياني من كو خامي لا يملكو هذا كو موم سفيان الثوري ني دا فما سجوت باتاخيل بو خامي اك جابوتام نيو كو دوند ديكو جامبات نياك بو ني نياك نيكو تي بو اندلو نون با تي بوربا دا خمو جوخلو اي ادي يو باري دا خسو نياك جي داج منين من داي ادنا يالا ميكو موم صاح duma ko ñaan aduna waxuma liko ñaan ko xamni momuko wa fihi nak na ci aydan batay mu ne wa dakhilu aji tabbi ala sultani ci bur mutaharrid aji garalu la aji soflu la lil ma'siyati ñal ak moy imma bi fi alihi dan ci jefam wa imma bi sukutihi wala dan ci noppe wa imma bi qawlihi wala dan ci waxam ni wax ni bu duggé ci bur dal yett yi mom danaka do ci te kon yeen nga moye ci wax lo wurtu wax man nga moye ci noppi ci lo wurtu na noppi man nga moye ci jëf yett yi dal mom taleen bu xasse dugg ci bur te yett yépp jafena fa awalu aji jëk ji kat do xol limu melni dugg xalé ci mom fi daarin ci ak kër maajobat gudiguñ fukk manam gudiguñ daan ci doole bi xeyri izni malikha ci lu ndigalul boroma ci lu ndigalul aji mom manam moy ci jëf ni mel nga fekk ko ci kër go xamné ab jaaburu ko mom ab jullisu ko mom bo xamné bur bi da ko nango ci mom ci doole rek xam nga kon bo jékké jékki fekk ko ci kër go waru dugg ci kër jaaburu gi te amo ci ndigal te ki ci nekk muy bur bi nga fekk ko ci mom ko du ko daani doole ci ab jullu rek te ko nango ci jaaburu rek kon bo jékké jékki dugg ci kër go da nga melni ku moy ci jëf at-tawadhu ak taraxlu li zalimi ñal aji tonja wa taqbil yadihi ak fon loxom wal julosi ak tok ala bisatihi ci topé ñena boko wayef lu né manam aji tonji moy buru aduna bi bo toroxalé sa bop wayefal ko wayefal sa bop fi kanamam lolu jëf na jo xamné ak moy la bu foné loxom ba nga tok ci topé topi nga xam bo tut bu ala julew yépp jëf na jo xamné jëfi moy la ba tani ñaarel bi tasukutihi mi ngi melni ak noppem xamul karin walis lu bon raahu lo gis nako xonaali ko fofé waxan samaahi fuhshin ak walis deg aw ñaawteef wa kazibin ak fen wa shatmin ak ngañ wa izaay ak lor ku ñu warta lor wala yaqdiru tabu atan ay yu xeyira bu soppi dalika lolé te o man halima ku xam fasadan ak yaqku fi mo bihin ci bërepp wa halima te mu xamni annahu naka mom la yaqdiru du atan ala isalatihi ci dindem fa innahu naka mom la yajusu dagan du dagan loxo ñel ko xodoro ho tewe bere bobe xam nga lam neewon man na nga moye fa ci kaw noppi la ne man na am nga gis fa lo lu bon lo xamni waran nga ca wax te do ci ñëmi wax dara nga noppi nga ci noppi kon ak moy la mba nga deg fa aw ñaawteef ba aw fen ba ñi ngañ ba ñi xass ba ñu lor ci lamiñ ku ñu wëtu lor te lol do ci man dara noppi do nga cey def te mu ne bo xamni bi dub sangam ñu fay def lo xamni ayna te bo demé do ci man dara kon do fa sañu dem bi bo xamni nga fay def lu ay rek te bo demé do mëna fajj lu ay la rek kon waro fa def wa tali su ñettel bi kaddu hay mi ni mel na ñaan li zalimi ñal aji tonja wa mathi akuk tagam wa tasdiqi akuk deggalalam fi kazibi ci aw fanam wa izharihi akuk feñalam akuk feñalalam la ho ñal ko al khubba joxel wal bashashat billi billi mo talik kanam ñettel bi moy limu neewon moy fa ci wax nak neena mo mi ngi mel ne nga diko ñaanal ak doliku ak mucc ak yoyu nga lolu ak moy la ci wax ndax ku aju togn ko dis ko ñaanal aw yu wala nga diko tag baam wax lu amul nga diko deugal baam diko feñalal ci so lamiñ sopp goko sopp ak tali kanam go xamni neeku ci yow lolu bu waxe lu amul nga deugal ko mba nga tag ko mba nga diko ñaanal aw yu yoyu yep moy la ci ay wax وسئل لاجفون الثوري سفيان الثوري هل يسخى نخدفنا جوخ ندخ هل يسخى نخدفنا ماندل هل يسخى نخدفنا ناندل الظالم اجتون جماع ندخ اذا اشرف نيم سبنا على الهلاك شي ده وقال من الله ديدت دهوه باي لينكو حتى يموت بامو ده فان ذلك نكلوله اهانه اك ديمبل له نيلكو مسنيو لاج سفيان الثوري نكو واو ابور ادنا ولا borom doole jul borom doole ci ñëme yalla su maré ba nga xam su nañu dé ndax sañes nako jox ndox mu né dédé boko joxé ndox bu dundu né na nga ko dimbalé ci lam nekkon ci ton jaam yalla yépp ñëme yalla dañ ko bayyi mu dé non wa fi dukhuli nek na ci dugg xala zalimi ci aju togn mafashidu ay yaqku mi nekk ci daay xeyrihi ci rew ku bokku tok mom wa taksiri sawadi zalamati ak baril mbolo moy togn waxay yu zalik andudul lolé waxay yu zalika xalu wax nako ali dali e dali neena bo de fekk buru aduna wala borom doole ci ñame yalla ngay dem ci mom ay yaq yaq yu bare bare amna ci ndax bokku na ca keneen dalay roy def li nga def ko gis ngay def lolou day dali bëgg roy def li nga def tayit lolou day tax togn kat yu bare fekkone buru aduna wala togn kat dañ koy daw ken ba nga dem ci mom kon ñu bari duñ sawara def buru aduna wala ab togn kat waye nak bo fa dem sa borom dem fa lolay tax togn kat yi bari dañ ya daal yi wax na lolu amal qada wa dal ate fa kafa ka bayna la fi ci mom ma la nga xamne xala waxon nako ba'dhum len ci ñom fi dambi ci ngañam neena fetu ate ate bax na bu rekke da ngay jugal ak ngi def ngir yalla waye lolu da cey jafé da cey jafé tax mo ni mbirum atté mom amna ko ci wax lo xamné rek boko déggé xamné atté worut def ko nopp mu ci yombut koko da waxone ala yegal fa tawir na nga xalam yawmal qada'i bi sub atté ba wa faslihi akuk taqalem isa khashar ndem pank na allah yalla al khalaiq min yufi afzatan bil muy ay ben ben non way la ala fa tawir yawmal qada'i wa faslihi إذا حشر الله الخلائق أبدادا نغا خلات بيس بنتي بوديكي با يالا داجال بولي مندي في دين وو كين كين دين وو كين كين تذكر فات ليكول حديثا اب حديث في القضاء تي اتي رواته بو خاني وي نتلم صحاح وي وير لاني تخذ نغا ويرو بالله تي يالا افلح تخنا من كاغا خامني هذا ويرونا تي يالا mané fahoudou nga muslu ndax muslu mom wéru laqtu ba ñoyé mo afla taxéna man ka nga xamné hafa laqtuna néna del fatlikou hadis ba yonenté bi waxan ci bimu atté nga xamné amna ci atté ko bo xamné da xam dëgg ba nopi atté ko koko dong mo ci mucc waye ka xam dëgg atté wu ko ak kërër ba nopi dem di atté ñoyé mo ñom ñëpp kam safan nga leen dik ni hadis bobu de ko fatlikou wadaat nga bayyi khuttatul ahkami ciruk ateya manam paluk ateya way hak ay gore yow latali den nga ko fete wo ay wax nam latali bul ko fete wo bul nango falu walaw anna misra ak donte nak misra qat walita falo nga ko wa baghdad ak baghdad nga ko def qat walita def ko wa baghdad du dess nako def dal dess nako tomb itam da ko tomb fofu ngir yoyu nak ndax lam dañ lewone fe man haza motax fi mune wa baghdad fa wax ni birum atti dal mom sayon bu ko jage mu ko ruk bu la don fal lu melni misra wala baghdad tam bu tax nga nango falu wala waxila don to waxe son li ñal manema man ahmaqun nasi ana ku gëna def ci nit ñi kullihim kep ci ñom ashartu ma junju ila al qadi jëm ci aji atte fa qultu ma wax lahum ñal len ilan haza ki la neena bu ma doon laaj kan moo gën a doxe ci nit ñi ma joxañ sa loxo ak attekat ne leen kii moo dox dëgg dëgg kii mooy dof wa haza lii nag ñu ngi koy wax fii man ci koo xam ne ya jóoru dana jeng fi qabaihi ci atteem ba ne wa amma man daal koo xam ne laa ya jóoru du jeng ka Omar ibn Abdul Aziz niki Omar ibn Abdul Aziz fa qada'uhu ab atem min afdali taahat mi bok ci ngeen ji top yalla yi walakin waye nak xal niwana may yekonu ku nek ka zalika nak noné ci qada'i ci ate ni ne bo gi seen ñi nga ñi mbirum ate jubal da jaa jafé rek mo tax ñu koy wax waye bo fekke man nga jubal mom manu niki Omar ibn Khattab ba satum bi Omar ibn Abdul Aziz kok lolou mo ni ngi bok ci jaamu yalla yi gëna mag mi ngi bok ci kon yoy jamono atté bo mi ngi bok ci jaamu yalla yi gëna mag bok ci top yalla yi gëna mag waye nak mel nonu mo jaxé ba li fi nek aksaruhum ñepp ci ñom fi zaman na ci sunu jamono haza jile malu mag ashbahuhum ni lolé na len bi qadi saduma ci atté katub sadum al ma'ruf kadi kuñ xam ni lepp ci wa jamono ji atekat yu dëng lañu doon melne atekat bi ñu bëgg net li mbiram ñu koy wax atekatu sadom wa mimma bokk na ci li nga xamni xéela waxé na ko fi jawri yi ci jangam ni an rajulun naka way kaan nekkon raaj bu ndi aji war ma xaso jotti and ak soxnam ala himarin ci ko ambam fa marrata ñu rombu bi xawmi ci aw nit nit fa darabo te ñu al himara mbam wa qatahu te ñu dag udunehi ñaari nopam wa danabahu akub genam fataqabbata te dajjantu mu mbaama wa saqatat tirat almaratu jigen ji an imari bayiko ci kaw mbaama fa askhatat te muratal janina mbemur manam dafa am benn way bu waron ci mbaam and ak soxnaam bañu rombe aw nit nit ñi ñoo door mbaama dal deug nopi mbaama ak gen ba bu mbaama dajjanto jigen ci daanu fekk mu tollu won ab digante naka mu daanu far am doom manam am doom ci waruko na fatra faha ñi yeketente manam ñu bokk atté wonte ila qadi sadoma jëm ci atté katuk sado ñi dem nak ci atté kat do do xam mu atté len manam borom baam ak soxna si ak gaayo ko def lola ñom la yobbu ci atté kat ba fa xala mu wax ni soo ji ñeel jëkkeer jëne ko idfa jinal imraataka sa soxna ilayhim jëm ci ñom yatta ona ha ñu laal ko manam ñu joté ak mom hatta tahmila bu mu umbu wa yaruduna ha tañ koy dello ilay ko jëm ci yow wa atihim ta nga jox leen al himara mbama yastakhdimuna ho ñu koy leggelo hatta yambuta bu mu sax dana bu fo genam ba wa uduna ho ñaari nopa wa yaruduna ho tañ koy dello ilay ko jëm ci yow xeta lool rek xam nga dañ ko toñ ñeen romb rek war ci mbamam and ak soxnaam soxna ci tolu digënté ñu daldi door mbama dag nopp ya gën ba soxna sa daanu far am doom bam day wax ko atté atté kat bi ne ko da nga leen di jox sa soxna ñu joté ak mom na nga daan def ba am doom da leen jox soxna ci ñoom itam ñu joté ak mom bu ambaat su ambaaté ñu delo la ko xam nga mbam itam xam nga gën bi dafa dag noppi dag mu ne ko da nga leen koy jox ñukoy liggéey diko liggéey ba kérok gën bi saxaat noppi saxaat su ba wañu delo la ko faqila wa khaysna inna ar-rajula naka waja daha ñaan na yalla alayhim ci seen kaw fa khusifa te modlo suuf luflo suuf yalla luflo suuf bi yam ci ñoom wala ñu xati desut min ahli sadum ci ñoom sadum ahadun kenn ene balen waji ñaané yalla ñaan nga dafa dal yalla dafa wax suuf moddu dekk bu benn suuf bannu dekk bu benn ak ñu jene ko nga xamne kenn desatu ci neena wa mimma bokku na ci li nga xamne yahrumu dana aram akhdhu rashwati japp ger li hadith ngir ab hadith manam ngir hadith ki wax ne lahanallahu rashiya wal murtashiya war rayyata ar rashiya aji joxe ger wal murtashiya ak aji laaj ger war rayyasha ak kay dox ci digante wa huwa allati may ka xamne yadkhul dana tabi bayna huma sen digante wa yatawassatu ci dig doom sen digante ina hadith banena sun borom day ñet ñep rabbu ki nga xamne moy laaj ger gi ak ak koy jox ak kay dox ci digante ba war rashwatu rashwatu nak akhdhu malin moy japp alal li ibtali haqqin ngir neenal deug aw tahqiqi batilin wala deugal tiaxan wala deugal neen dewa amma daful malin dal joxe alal li ibtali zulmin ngir gindi ak togn ngir neenal ak togn aw tahqiqi haqqin wala deugal deug fa jaayis aji dagan la li dafi ñal aji joxe ji haram ci aji aram la halal akhir ci aji jappi ci halu qadaa ci bo topé até wal futiya ak bo topé ubbe al qadaa moy li nga xamni al qadi moko wax muy atam yoon al futiya moy li nga xamni al mufti moko genné muy al fatwa al mufti moy ki joxé moy ki wax até bi sañu ko wéyel ci koka al qadi moy ki wax até bonu am sañ sañu wéyel ko nak da wax ni bo déggé ger ñu ger dafa ay moy da jox nit alal fekk nekk ko ci deug bëgg mu jox la deug ana bo joxe nit alal ngir bëgg la nekkon deug mu soppi ko tiaxal balu doon tiaxal mu soppi ko deug a lolu moy guerre a fekk lo xam du deug nga deug